nu wil ik nog even moshen met jullie. Wil er iemand moshen? Nou, kom. Oh. Nog één keer. Give it up for D-Rock! Hey, poppikaki. We'll be right back. never no stop, because I have fun. I need an alpha, because I had done. I heard a dump down, and I couldn't pass it sliding. Oh, until I'm frowning, you'll feel some sadness. It can be reckless, when you fuck with the daddy. It can be reckless. Sadness, everything. It's the hardest trip that I've ever seen. I turn 100 games to see a bit tips and say hello to the lady. Oh, kiss! Pipes, Tila. Ik heb iemand nog niet voorgesteld. Dat is Teun. Even applaus voor Teun. Een goede drummer. Hè? Huh? Jawel, ik heb jou voorgesteld, man. Oh, wij zijn Daddy Unchained. We hebben komend jaar onze eerste album komt uit. Je kan ons al checken op Spotify. En je kan een cd'tje kopen, maar dan wel via de zwarte markt. Want we hebben niks officieel uitgebracht. Maar volgend jaar komt ons nieuwe album, The Dutch Disease. En deze nummers staan er ook allemaal op. Dus ga het vooral checken. Dus blijf vooral kletsen. Blijf vooral kletsen. Voor het laatste nummer, kom even een beetje naar voren. Dit is een danstune. Last song. Why is everyone looking at me like I pissed my fucking pants? I was just about to ask this pretty girl for a dance. back to the bathroom to check underneath the belt. But when I came out of the ladies' room, there was nothing but a belt. The wet free. Not like me. We hebben nog 10 minuten, dus ik ga even 10 minuutjes dit doen. En dan, ja. Ja, doe het maar allemaal mee. Wow, wow, wow, wow, wow.